30. Sure, Sure Rum. Mekke'de nazil bolgan 60 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. Rumluqla yakın bir cayda yenildi. Onlar yenilgendin ki bir kancı yıl içi de yenildi. İlgiri ve kiyin hemmi iş Allah'ın başkuruşudur. Bu günde müminler Allah'ın bergen yardımı bilen kuşal buludu. Allah halgan kişiye yardım verdi. Allah galiptir. Müminlerge nahayeti mehribandır. Allah onlarını galip kıldı Allah'ını vade kıldı. Allah vadesiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir. So'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayotiy dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratning g'aflatidir. Ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatidir. Ular oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmandi. Alloh osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtliq qilib yaratdi. Shak shubha hissizki, nurg'un kishilar Parvardigoriga muloqot bo'lishni, qayta tiriladiganligini qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qilg'uchidir. Ular yer yuzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular, ya'ni o'tgankilar quvvatli bo'lardan kuchli edi. Ular ziroat terishda, imorat silishda bulardın, yani Kureyşlerden üstün idi. Onlarga peygamberleri möcizlerini ilip geldi. Onlar möcizlerini inkar kıldı. Allah onlarga zulüm kılmadı. Yani Allah onlarını günahsız halak kılganı yok. Lekin onlar küfür üçün ve peygamberlerinin möcizlerini inkar kılganlıkları üçün özlerigi zulüm kıldı. Şunu bilen, ular halak boluşka tegişlik boldu. Andın yaman şıkılgallarının akıbeti en yaman boludu. Çünkü ular Allah'ın ayetlerini inkar kılgan ve mezhir kılgan kişilerdir. Allah mehlukatını deslepti yoktun bar kılıdı. Andın onu ölgendin kiin terildirdi. Andın Allah'ın dergahına hesap için kaytırılsın. Kıyamet kayın bulgan künde günahkarlar ümitsizlenip gidiyordu. Onlara şirik keltürgen butlardan şefaat kılgıcılar bulmaydı. Onlar şirik keltürgen butlardan tanıdı. Kıyamet kayın bulgan künde müminler bilen kafirler birbirinden ayrılıdı. İman etkan ve yaxşı əməllərini qılğanlar bağçıda, yəni cənnətin bağçılarında yer edilidi. Bizim ayətlərimizni və axirətdəki mülaqatni inkar qılğan və yalğanğı çıxarğanlara gəlsək, onlar davamlıq azabqa qaladı. Sizlər axşamda və ətigəndə Allahqa təsbih etinlər. Asmanlardakı zemindeki hemdi sana, keç ve pişin vaxtlardaki hemdi sananın hemmesi Allah'a xastır. Allah cansız nerslerden canlıq nerslerini çıkarıdı. Canlıq nerslerden cansız nerslerini çıkarıdı. Ölgen zeminini terildirdi. Yani kurgak zeminini ösümlükler bilen kökertirdi. Siler mi? Muşundak terildirlisle. Allah'ın sizlerini tüfraktan yaratkallığı, andın sizlerinin insan bulup, zeminde tarılıp yürüşünle Allah'ın kamalı kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Ayallar bilen unsu ülpet kılışınlar üçün Allah'ın ularını sizlerinin öz tipenlerden yaratkallıkı. Aranlardaki er hatun arası da mehir muhabbet ornatkallıkı Allah'ın kudret kemalini körüstüdüğün alametlerdindir. Fikir yürgüzdüğün kavmi üçün şek şübhesiz ki bunun da nurgun ibretler var. Allah'ın asmalarını, zeminini yaratkallığı, tillerinlerinin, rengilerinlerinin hılmıhıl buluşu, Allah'ın kemalı kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Bunun da bilimli kişiler üçün hakikaten nurgun alametler var. Sizlerinin keçisi ve kündüzü uxlaşınla. Kündüzü Allah'ın merhametini rızık talep kılıp, hareketlenişinle Allah'ın kemali kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Şek şübhesiz ki, bunun da anlaydığın kavmi üçün nurgun ibretler var. Allah'ın sizlerge çakmakını korkunuç ve ümit kılıp körüstüşü. Bulutun yağmur yağdırıp onun bilen ölgen zeminini terildirişi. Allah'ın kemali kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Şüneledigan kavim üçün bunun da şek şübihisiz ki nurgun ibretler var. Allah'ın asman zeminini öz emri bilen muallak turguzişi. Allah'ın kemali kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Andin Allah kabirlerde kömülüp yatkan silerini çakırsa yer astıdın derhal çıksile. Asmallardaki ve zemindeki hemme Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın mehlukatıdır. Ve Allah'ın tasarrufi astıdıdır. Hemme Allah'a boysun hocudur. Mehlukatını deslepti yoktun bar kılıdığan, andın onu ölgendin kin terildirdiğan Allah enişudur. O, yani mehlukatını terildiriş, Allah'a onu deslepte yoktun bar kılığanga karğanda onaydır. Asmallarda ve ziminde en âli süpet Allah'a hastur. Allah galiptur. Hikmet bilen şıkıl uçudur. Allah sizlerge özenlerden bir misal keltirdi. Biz sizlerge rızık kılıp bergen mal mülükke kullarınlarının şerik buluşuğa. O barıda onlarının sizler bilen beraber buluşuğa. Onlardan özlerinlerden korkan dek, yani azat kişilerden korkan dek korkuşka razı mısınlar? Bununla razı bulmağın işkensle, mehlukatın Allah'a şerik buluşuğa kandak razı buldunla. Çünüdüğün kavim üçün ayetlerini muşundak tepsili bayan kılımız. Onda kemez, yani Allah'a şerik keltirişte onlarının hiç kandak özürsü yok. Özdürgü zulüm kılgallar bilimsizlikten nefsi haişiğa ergeçti. Allah gumrah kılgan Adem'ni kim hidayet kılalaydı? Onlarga hergiz yardım kılgıcı bolmaydı. Batıl dillardan burulup İslam diniga yüzlengin. Allah'ın diniga ergeşkin ki Allah insanlarını şu din bilen yaratkan. Allah'ın yaratkını da özgürüş bolmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolusu bilmeydi. Allah'a tövbe bilen kaytınla. Allah'tan korkunla. Namazını ada kılınla. Müşriklerden bulmanla. Sizler dinde ihtilaf kılışıp, pırkı pırkı bulup, her pırkı öz dini bilen hoşallandığınlardan bulmanla. İnsanlarga birer ziyan zahmet yetken çağda onlar perverdigarlığı ihlas bilen iltica kılıdı. Andin Allah onlarga rahmetini tetitkan çağda onlardın bir firqa darhol Parvardigoriga shirik keltirdi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukurlik qilib baxsin. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramon bo'linglar. Sizlar foniy dunyoning ne'matidan bahramon bo'lganliginglarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularga ularning butlariga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Bundoq bo'lgani yo'q. Insonlarga rahmatni tetsak, ular buningdan xushollanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan ko'ngilsizlik yassa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamdiki, Alloh xolig'on odamning rizqini kam qiladi. Xolig'on odamning rizqini tar qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Xish aqrbolarga, miskinlarga, ibn sabillarga, sili rahim va yaxshilikdan tegishlik haqqini bergin. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun mushindoq qilish yaxshidir. Ani shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul mili ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berginimdan jiqira qaytursin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadaqanglar yoki ihsoninglarga hassalab savob beriladi. Allah sizlarni xalqat, ondan sizlarga rizq berdi, ondan sizlarni qabz ruh qildi, ondan sizlarni terildirdi. Shirik keltirganlaringlardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila olaydi? Allah pokdir. Ularning shirik keltirgan narsalardan oliydir. Insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan qoruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tövbe qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorini xarob qilib, ularni ibrat olguvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Alloh tarafidan keladigan qarshi turg'uli bo'lmaydigan kun kelishdan ilgari, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangin. Bu kunda ularning bir firqisi jannatga, bir firqisi jahannamga ayrildi. Kimki kofir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib kufrining jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy raslaydi. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kafirlarni dost tutmaydi. Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun amri bo'yicha kiyimlarni dengizlarda mo'ndirish uchun o'zining marhamatidan tilishinglar uchun shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xush xabar bergichi qilib avatishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey Muhammad, shubhisizki sendin ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarligini isbotlaydigan nurg'un rushan mo'jizalarni elib keldi. Ular mo'jizalarni inkor qilib osiylik qildi. Asiylik qilganlarni jazoladik. mü'minlerge yardım kılış bizge tegişlik boldu. Allah şamallarını evetip bulutunu kozgaydı. Andın onu osmanlık halığını boyunca tarkıtıdı. Gahi onu tarkak barçılarına bölüdü. Şunun bilen yağmurunun bulutunun arzının şüvatkallığını körsen. Allah yağmurunu halığan bendilerinin üstüge yağdırgan çağda ular derhal hoş bulup getirdi. Halbuki ular yağmur yağıştın burun hakikaten ümitsizlenip ketken idi. Allah'ın rahmetinin neticelerine karğın ki, o zeminini ölgendin kiin kandak terildirdi. Şübhisiz ki Allah hakikaten ölüklerini terildirgücüdür. Allah hem nersige kadirdir. Eğer biz ziraatki ziyallık şamalını evetsek, ular şamalının tesiridin ziraatının sargıyıp ketkenliğini körse, şunun dinkin, ular Allah'ın ilgirki nimetlerge küfürlük kılıdı. Şübihisiz ki, sen ölüklerge sözünü anlatalmaysan. Arkısıga karab yüz örgen gaslağımı, çakırgınını anlatalmaysan. Korlarınımı, gümrahlıktan kutkuzup, doğru yolu salalmaysan. Sen pekat, bizning ayetlerimizge işindigallarla sözünü anlatalaysan. Ular musulmanlardır. Allah sizlerini aciz yarattı. Andın sizlerini acizlikten küçlük kıldı. Andın sizlerini küçlükten aciz kıldı. Ve sizlerge kıyırlık niyet güzdü. Allah nemini halısa şunu yaratıdı. O hemmini bilgücüdür. Hemmige kadırdır. Kıyamet kayın bulgan künde müşrikler dünyada fakat azgın vaqt turganlığına qasam qılıdı. Ular dünyadaki çağlarda mı muşındaq yalğancılık qılatdı. İlmi bar, imanı bar adamlar aytdı. Sizler Allah'ın taqdiri boyunca dünyada ve qabrlarda kıyamet günügeçe qaldınlar. Manı bu kıyamet günüdür. Lekin sizler bilmeytinlar. Yani kıyametnin haklığına işenmeydinler. Bu günde zalimlerinin etkan özürsünün paydası bulmaydı. Ulardın, ularının tövbe kılışı ya itaat kılışı bilen Allah'ını razı kılış mı talep kılınmaydı. Şek şübihisiz ki bu Kur'an'da kişilerge türlük misallarını bayan kıldık. Eğer sen ularga Kur'an ayetlerinin birer ayetini keltürsen, kafirler dilleri kasavetleşip ketkellikten çokum eytidi ki, sizler pekat yalgancısıyla. Allah'ın birliğini bilmeydiğen küfarlarının dillerini muşundak piçetleyiniz. Ey Muhammed! Müşriklerinin eziyetlerine sabır kılgın. Allah'ın sana nusret ata kılış ve dininin üstünlükke ege kılış vadesi hakikaten haktır. Ahiretki şenmeydiğallar seni dikkat kılıp koymuşsun.